90 e 2. Kur nuk do të arrini sinqeritetin e plot me besim, as kënaqësinë e lumtur në xhennet, derisa të mos e jepni më të dhëmshmen, më të dashurun e pasurisë suaj. Çka do të jepni për Zotin, Allahu atë e di. I tër ushqimi ishte i lejuar për bijtë e Izraelit, përveç atij që Izraeli, Jakubi, pare se të zbriste Tevrati, i andaloi vetvetes. Thuaju, sillni pra një Tevrat dhe lexoni atë, nëse jeni të vërtet në çka thoni. Ai që edhe pas kësaj shpif në gënjeshtra kundër Allahut, ata vërtet janë mizor. Thuaj, Allahu e tha të vërtetën, pra ndiq në fenë e pastër të Ibrahimit, sepse ai nuk u takon të idhujtarve. Shtëpia, xhamia, e pare ndërtuar për njerëz, është ajo në Bek, Mekë, e dobishme udhërfyese për mbar njerëzimin. Aty ka shenja të qarta, vendi Ibrahimit dhe kush hyn në te, ai është i sigurt. Për hir të Allahut, vizita e shtëpis, qabes, është obligim për atë që ka mundësi udhëtimit e ajo, e kush nuk e beson, ai nuk e viziton. Allahu nuk është i nevojshëm për ibadetin që e bëjnë njerëzit. Thuaj, o idhëtar të librit, përse i mohoni ajetet, argumentet e Allahut? E Allahu mbikëqyr atë që veproni. Thuaj, o idhëtar të librit, përse e pengoni atë që besoni nga rruga e Allahut, duke u angazhuar që ta paraqitni atë të shtrembër, ndërsa vet ju jeni dëshmuar se është e vërtet. Veprimi juaj nuk mund t'i shmanget mbikëqyrjes Allahut. O ju që besuat, në qoftë se ju i bindeni një grupi të atyre që ju është dhënë në libri, ata pas besimit tuaj do t'ju kthejnë në mosbesimtar. Si bënd të mos besoni, kur juve janë duke ju lexuar, duke ju shpadur, ajetet e Allahut dhe kur në mesin tuaj gjendet i dërguar i ti. E kush i përmbahet fesë Allahut, ai pa dyshim është ju dhëzuar në rrugën e drejt. O ju që besuat, kini e frikë Allahun me sinceritet të vërtet dhe mos disni pos vetëm duke qenë musliman besimtar. Dhe kapuni që të gjithë ju për litarin, fen dhe kuranin e Allahut e mos u përçani, për kujtonje nimetin e Allahut nda jush, kur ju, pare se të pranonit fen islame, ishit të armiqësuar, e ai bashkoi zemra tuaja dhe ashtu me dhuntin e ti agua të jeni vdhezër. Madje ishit në buzë të greminës e gjehenemit, e ai ju shpëtoi prej ti. Po kështu, Allahu u asqaron juve argumentet e veta që ju ta gjeni të vërtetën e lumtur. Nga ju le të jetë grup që thërret në atë që është e dobishme, urdhëron për punë të mbara dhe ndalon nga e keqja, të tithët janë ata të shpëtuarit. E mos u bëni si ata që u ndan dhe u përçan pasu patun zbritur argumentet, ata do të pësojnë një dënim të madh. Në ditën, kur ka fytyra që zbardhen dhe ka fytyra që nxihen, e për sa u përket atyre fytyrave që janë nxirë, u thuat, a edhe pas besimit tuaj u bët pa besimtar, vuni e pra dënimi për shkak se ishit që nuk besojshit. Ndërsa atyre që fytyrat e tyre u janë zbardhur, ata janë në mëshirën, xhenetin e Allahut dhe aty janë përgjithmonë. Ja, këto që po t'i lexojmë ty janë argumentet e sakta të Allahut. E Allahu nuk është ai që e do pa drejtësinë për njerëz. Të Allahut janë çka në qiell dhe çka në tokë, dhe vetëm të Allahu kthehen çështjet. Je jeni populli më i dobishëm, i ardhur për të mirën e njerëzve, të urdhëroni për mirë, të ndaloni nga veprat e këqija dhe të besoni në Allahun. E sikur idhëtarët e librit të besonin drejt, do të ishte shumë më e mirë për ta. Disa prej tyre janë besimtar, por shumica e tyre janë larkë rrugës së Zotit. Ata, kurse si, nuk mund t'ju sjellin ndonjë dëm juve, përveç ndonjë shqetësimi. Po edhe në ju luftofshin, ata do të zbrapsen për jush. Mandej, ata nuk janë të ndihmuar. Atyre, jehudive, u është të vënë njollë e nënçmimit kudo që të gjenden, vetëm nëse kapen për litarin, fen e Allahut dhe kthehen në besën e njerëzve të muslimanëve. Ata kanë shkaktuar kundër vetes përbuzje nga Allahu, andaj atyre u është të shtrua shtypja e mjerimi. Këtë për shkak se ata i mohonin argumentet e Allahut, i mbytnin mizorisht pejgamberët dhe për shkak se kundërshtonin udhëzimet e Zotit dhe te i kalonin çdo norm njerëzore. Ata, hithtarët e librit, nuk janë të njëjtë. Nga hithtarët e librit ka që janë në rrugë të drejtë, gjatë natës lexojnë ajetet e Allahut duke u lutur. I besojnë Allahut dhe së ditës, këshillojnë për të mirë dhe largojnë nga të këqijat përpiqen për punë të dobishme, edhe ata janë prej të mirëve. E çfarë do të mire që bëjnë, ajo nuk u mohohet, Allahu i di shumë mirë të devotshmit. Ska dyshim se atyre që nuk besuan, nuk do të bëjnë dobi ndaj dënimit të Allahut, as pasuria e as fëmijët e tyre. Ata janë banuës të zjarit dhe aty janë përgjithmonë. Shembulli i asaj që ata i japin në këtë jetë për t'u lavdëruar e për të përmendur është si një erë me mbreshër që godet dhe shkatron të mbjellat e një populli që e ka lëshuar rrugën në dëm të vetes. Allahu nuk u bëri zullum atyre, por ata ishin që i bën të padrejt vetes së vet. O ju që besuat, mos i zini për miq të ngushtë të tjerët jashtë mesit tuaj. Ata nuk pushojnë së vepruari në dëm tuajin, u dëshirojnë që u mundon juve, urrejtja kundër jush duket në gojët e tyre, por ajo që fshehin në gjoksat e tyre është edhe më e madhe. Ne, pra, u kemi sqaruar faktet nëse ju i kuptoni. Ja, ju, musliman, jeni që i doni ata, ata nuk u duan juve. Madje, ju i besoni librat në tërsi, të gjitha shpalljet, e kur u takojnë thonë, ne kemi besuar, e kur veqohen, ata mlefi kundër ngrisin majet i gishtërinjve. Thuaju, disni me atë mlef, tuajin. Allahu i di shumë mirë se çka mbajnë të fshetat zemrat e tyre. Nëse ju përjetoni ndonjë të mirë, ata i dëshpron ajo, e nëse u goden ndonjë e keqe, ata gëzohen për atë. Po, në qovë se ju bëni të durueshëm dhe ruajni mëkateve, dinakëria e tyre nuk do të tu dëmtoj as pak. Është e sigurt se Allahu e ka në dorë atë që punojnë ata. Përkujto, o i dërguar, kur dole nga familja jote që tua përcaktosh besimtarëve vendet për luftë, e Allahut është që dëgjon fjalet dhe që kupton qëllimet. Kur dy grupe për jush gati u treguan të dobta, po Allahu ishte që u ndihmoj atyre që të mos largoheshin, andaj besimtarët li të mbështeten vetëm Allahut. Allahu u ndihmoj juve në Bedër, kur ju ishit pak në numër, e për të qenë mirë njohës, keni frik nga Zoti. Kur ti u thoshe besimtarve, a nuk është mjaft për ju që Zoti juaj t'ju vazhdojnë ndihmën me 3000 engjëj të zbritur? Po, nëse jeni të qëndrueshëm e të matur, e ata, armiqt, t'ju vinë tash në këtë moment, Zoti juaj u avazhdon juve ndihmën me 5000 prej engjëjve të ushtruar për luftë ose të shënuar. E atë, ndihmë, Allahu nuk e bëri për tjetër, por vetëm për t'ju gëzuar dhe me të qetësoj zemra tuaja. Për ndryshe, ndihma vjen vetëm prej Allahut, gallënjuesit të urtit. Unë ndihmoj që ta këpus një grup nga ata që nuk besuan, duke i mbytur azën robër, ose për t'i demoralizuar dhe ashtu të kthehen të dëshpruar. Ty nuk të takon asgjë rreth çështjes se a do t'u pranoj ai pendimin apo do t'i dënoj ata. Në të vërtet, ata janë zullumqar. Vetëm e Allahut është gjithë çka në qiej e në tokë. A i falë ati që do dhe a i dënon atë që do. Allahu është mëkat falës më shiruas. O, ju të cilët besuat, mos e hani kamatën që po e shumë fishoni dhe kini frikë dënimin e Allahut ashtu që të gjeni shpëtim. Dhe ruajuni zjarit që është përgatitur për pabesimtarët. E bindjuni Allahut dhe të dërguarit ashtu që të mëshironi. Dhe ngutuni me punë që meritoni në falje mëkatësh nga Zoti juaj dhe për një xhennet gjersia e të cilit është si gjersia e qijeve dhe e tokës, i përgatitur për të devotshmit, të cilët japin kur janë shlir dhe kur janë në vështirësi dhe që e frenojnë mlefin që u falin të keqen njerëzve, e Allahu i do bëmirësit. Edhe ata të cilët kur bëjnë ndonjë mëkat të shëmtuar ose i bëjnë zullum vetës e tyre, e përmendin Allahun dhe kërkojnë falje për mëkatet e tyre, e kush i falë mëkatet përveç Allahut, dhe që duke ditur nuk vazhdojnë në atë që kanë punuar në të keqen. Shpërblimi të tillë është falja nga Zoti i tyre dhe xhenetet në për të cilët rrjedhin lumenj e aty do rrinë për gjithmonë. Sa i mirë është shpërblimi i atyre që punojnë. Përpara jush kanë kaluar popuj ndaj të cilive janë zbatuar ligjet, ndaj udhtoni në për tokë dhe shikoni si që përfundimi atyre që përgënjeshtruan. Ky, Kurani, është sqarim për njerëzit, është udhëzim dhe këshill për të devotshmit. E mos u dobësoni fizikisht dhe mos u dëshproni shpirtërisht, derisa ju jeni më të lartit, po që se jeni besimtar të sinqert. Në qoftë se juve u preku qka u dhembë në Uhud, edhe atë popull armikun e pat prekur dhembje si kjo e juaja në Bedër. Ne këto ditë i ndrojmë, u japim në përdorim mes njerëzve për të ditur tek Allahu ata që besuan dhe për të zgjedhur disa prej jush për dëshmor ose dëshmues. Allahu nuk i do zullumqarët. Dhe që Allahu t'i pastroj besimtarët, ndërsa gradualisht t'i shkatroj mos besimtarët. A mos menduat ju se do të hyni në xhenet e Allahu pa i ditur, pa u vërtetuar në praktik, se cilët për jush kanë luftuar dhe pa u ditur cilët për jush ishin të durueshëm. Ju ishit ata që dëshironit dekjen para se të balafaqoheshit me të. Ja pra, atë e pat dhe e shikuat me sytë tuaj. Muhammedi nuk është tjetër vetëm se i dërguar. Edhe për para ti pati të dërguar, që vdiqen ose u vran, e nëse a i vdes ose mbytet, a do të ktheheshit ju prapa nga feja ose lufta. E kushdo që kthehet prapa, a i nuk i bën dëm Allahut aspak, kurse Allahu do t'i shpërblej mirënjohësit. Askush nuk vdes pa vullnetin dhe lejen e Allahut. Ai është shënim i afatit të caktuar, e kush e dëshiron shpërblimin e kësaj bote, ne ati ja japim, e kush e dëshiron shpërblimin e botës tjetër, edhe ati do t'ja japim atë, kurse minjohësit, ne do t'i shpërblejm. Esa pejgamber pati që se bashku me të luftuan turma të mëdha besimtarësh, dhe për atë që i goditi në rrugën e Allahut, ata nuk u dobësuan dhe nuk u përrullën. Allahu i do durimtarët. Fjale e tyre nuk ishte tjetër pos vetëm të thonin, Zoti ynë, na i falë mëkatet tona dhe lëshimet në punët tona dhe na forcon në vendet tona në luft, ndihmona kundër popullit jo besimtar. Ndaj Allahu u a dha atyre shpërblimin e kësaj bote dhe shpërblimin më të mirë të botës tjetër. Allahu i do punë mirët. O besimtar, nëse u nështroni jo besimtarve, ata ju kthejnë prapa aty ku ishit, në kufër, dhe atëherë do të jeni të humbur. Sepse vetëm Allahu është ndihmëtari juaj dhe ai është më i mirë ndihmës. Ne do të mbjedhim frikën në zemrat e atyre që nuk besuan, sepse ata Allahut i tridhojnë e i mveshin zotat të tjerë, duke mos pasur për të kur far fakti, ndaj vendbanimi i tyre do të jetë xhehenemi. Sa i shëmtuar është vendi i mizorve. Allahu përmbushi premtimin e vet ndaj jush, nga se me vullnetin e ti i korët ata me shpata, deri kur u do besuat dhe u përçan ndërmjet vete në çështjen e vendit që u pat caktuar pejgamberi, dhe pasi vretet atë që e dëshironit prenë luftës, atëherë kundështuat urdhën e pejgamberit. Pati prej jush që e deshën këtë jetë, ata që u ngutën pas presë, e pati prej jush që e deshën botën tjetër. Pastaj, për t'ju sprovuar, u zmbrapi juve nga ata. Po Allahu u fali juve, Allahu është të dhëruas i madh ndaj besimtarve. Dhe kur largoheshit e kur përfillshit asnjëri tjetrin, ndërsa i dërguar ju thëriste mbrapa, atëherë u goditi me dëshprim për dëshprim që i shkaktuat pejgamberit, ashtu që mos pikëlloni për atë që u shpëtoi prej luftës, as për atë që u goditi. Allahu është i njohur hëllësisht me atë që veproni. Mandej, pas asaj tronditje e të rënd, ai u lëshoi sa përqetësim, një kotje, gjumi të lehtë, që i kaploi një grup prej jush, kurse një grup i kishte preokupuar vetëm çështja e vetvetes. Ata formuan bindje të padrejtë ndaj Allahut, bindje ignorante, e thonin: ne nuk kemi në dorë asgjë nga kjo çështje. Thuaj, e tërë çështja është vetëm në duar të Allahut. Ata fshehin në vetvete atë që ty nuk ta shprehin. Thonin: sikur ne të kishim diçka në dorë në këtë çështje, ne nuk do të mbyteshim këtu. Thuaj, edhe sikur të ishit në shtëpitë tuaja, atyre që është caktuar mbytja, dekja, do të dilni në vendin e flijimit të tyre. Në mënyrë që Allahu të provojë atë që është në zemrat e tuaja, sinqeritetin ose hipokrizin, dhe që të pastroj atë që është në zemrat e tuaja. Allahu i di shumë mirë të fshehtat në zemrat. Vërtet, ata që u zbrapsën prej jush ditën e ndeshjes së dy grupeve, besimtar dhe judojtar në Uhud, ata vetë djadhi shtyri të rëshqasin me disa punë të tyre që i bën, po Allahu a fale atyre gabimin, Allahu është më katë falës dhe i but. O besimtar, mos u bëni si ata që nuk besuan, dhe për vlezërit e tyre që kishin dalë në udhtim, tregtije e gjallërimi, ose që kishin shkuar në luftë, thonin: sikur të kishin ndëjtur pranesh e të mos dinin atë bindje, Allahu u a bëri një dëshprim në zemrat e tyre. Pse Allahu është ai që jep jetë dhe jep vdekje, dhe Allahu sheh atë që ju punoni. E sikur të ishit mbytur në rrugën e Allahut, ose të kishte zënë vdekja, do të gëzonit falje e mëshirë prej Allahut, që është shumë më e dobishme se ajo çka ata grumbullojnë. Po edhe nëse vdiqet në shtrat ose u vrat, pa tjetër do të tubohoni te Allahu. Ti ishe i but ndaj atyre, nga se Allahu të dhurojë mëshirë, e sikur të ishe i vrasht e zemër fort, ata do shka përderdheshin prej teje, andaj ti falju atyre dhe kërkon ndjes për ta, e konsultohu me ta në të gjitha çështjet, e kur të vendosësh, atëherë mbështetu në Allahun, se Allahu i do ata që mbështeten. Nëse Allahu dëshiron t'ju ndihmoj, s'ka kur që mund t'ju mposht, e nëse ai ju lë pandi, atëherë kush është ai pas ti që do t'ju ndihmoj. Pra, vetëm Allahut le t'i mbështeten besimtarët. Asnjë pejgamberi nuk i takoj të bëj hile, dhe kush bën hile në ndarjen e plaçkës e luftës, ai në ditën e kiametit vjen i ngarkuar me atë që ka bërë. Pastaj, se cilit njeri i jepet ajo që e ka fituar, duke e mos ju bërë e pa drejt. A është i njët aji që ju bindë Allahut dhe kërkoj kënaqësinë e ti, si aji që tërhoqi kundër vetës hidhërim të madh nga Allahu dhe armja e ti është gjehenemi, që është të përfundim shumë i keq. Ata kanë dallim te Allahu, e Allahu sheh shumë mirë atë që veprojnë. Është e vërtet se Allahu u dha dhurat të madhe besimtarve, kundër ta nga mesi i tyre dërgoj të dërguar që atyre të lexoj shpallin e ti, ti pastroj ata të amësoj Kuranin dhe Shëriatin, edhe pse më para ata ishin kresisht të humbur. E kur juve u godit një dështim në Uhud, e që ju i apatë dhen atë dy fish, armikut në Bedër, thatë: pre nga kjo, thuaj, ajo është nga vet ju, s'ka dyshim se Allahu është i plot fuqishëm për çdo send. Ajo që ju goditi juve ditën e ballafaqimit të dy grupeve, besimtarët dhe i dhujtar, ishte me lejen e Allahut për të dalluar besimtarët e sinqert. Dhe për të ditur ata që ishin hipokrit, atyre u është thënë, e janë e luftoni në rrugën e Allahut ose mbroni veten, e ata thanë, sikur të dinim se do të luftohi, ne do të vinim pas jush. Në atë moment, ata ishin më afër mos besimit se besimit. Flisnin me gojët e tyre ata që nuk e kishin në zemrat e tyre, po Allahu e di mirë për atë që fshehin. Dhe ata që nuk luftuan dhe atyre të vetëve u thanë, sikur të na dëgjon neve e të ktheheshin si që u kthyem ne, nuk do të mbyteshin. Thua ju, largoni e pravdekjen për vetë suaj nëse jeni të sigur që ka thoni. Kurse si të mos mendoni se janë të vdekur ata që rranë dëshmor në rrugën e Allahut, për kundrasi, ata janë të gjallë duke u ushqyer të Zoti i tyre. Janë të gëzuar me atë që u dha Allahu nga të mirat e ti, dhe atyre që kanë betur ende pa i bashkuar radhëve të tyre, u marin myshde se për ta nuk ka as frikë dhe as që kanë pse të brengosen. Ata janë të gëzuar me begati e dhurata që u dha Allahu dhe s'ka dyshim se Allahu nuk u humb shpërblimin besimtarve. Të cilët edhe pasi i goditi plaga i u përgjigjen Allahut dhe të dërguarit. E për ata prej tyre që bën, mirë dhe u rujtën është një shpërblim i madhë. E atyre shokve të pejgamberit që dikush u tha, populli dhujtarët, është të tubuar të sulmoj, pra kini frikë. Ajo vetëm u ashtoi edhe më shumë besimin e than, neve na mjafton që kemi Allahun, ajo është të mbrojtë si më i mirë. Dhe atë, pa i gjetur kurfare keqe, fituan begati e mirësi të mëdha nga Allahu dhe arritën kënaqësinë e ti, Allahu është dhuruës i madh. Po atë, propagand, e bëri vetëm shejtani që dëshironte me miqtë vet i dhujtarët, t'ju friksoj, po ju mos u friksoni prej tyre, frikësomuni mua nëse jeni besimtar. E ty të mos të brengosin ata që përpiqen për mos besim, ata kurse si nuk mund të dëmtojnë asgjë Allahun. Allahu me urtësinë e vet dëshiron që atyre të mos u takoj kurfar e mire në botën tjetër dhe ata ka një dënim të madh. Ata që në vend të besimit pranuan kufrin, nuk i bëjnë asgjë dëm Allahut, ata i pret një dënimi idhët. Të mos mendojnë ata që nuk besuan se afatin që u dham ne atyre të jetojnë, është në dobi të tyre. Ne i lam të jetojnë vetëm që shtojnë edhe më shumë mëkate, se ata i pret dënim nënçmues. Allahu nuk është që t'i lë besimtarët ashtu si qeni, pa dalluar të keqin nga i miri. Allahu nuk ju zbulon juve të fshetat, e të dini se që mbajnë në zemrat e tyre. Por, Allahu është ai që nga të dërguarit e vetë zgjedh atë që do, e i zbulon do një të fshet. Prandaj, besoni Allahut dhe të dërguarit të ti, e në i besofshit dhe nëse ruani, atëherë ju keni një shpërblim të madhë. Ata të cilët bëjnë kooperaci me atë që nga të mirat e veta u dha Allahu, të mos mendojnë kurse si se ajo është në dobi të tyre. Jo, ajo është në dëm të tyre. Ajo e mirë me çka bën kooperaci, në ditën e kiametit do të mbështidhet në qafën e tyre. Allahut i mbesin trashëgim qiell dhe toka, Allahu është i njohur mirë me atë që veproni. Allahu ka dëgjuar fjalën e tyre që thanë, Allahu është i varfër e ne jemi të pasur. Ne do të shënojmë atë që thanë ata dhe që i mbytën pejgamberet pa kur farfaji e dhe të themi. Vuane mundimin e djegjes së zjarrit. Kjo është merit e duarve tuaja, se Allahu nuk është zullumçar ndaj robëve. Ata janë që thanë, Allahu nuk ka porositur që të besojmë asgjë të dërguar, derisa ai të na sjell një kurban që do ta ngrënë zjarri. Thua ju, para meje juve u erdhën të dërguar me argumente dhe me atë që e thatë, e pse i mbytët ata nëse thoni të vërtetën? Po nëse ata ty të përgënjështrojnë, janë përgënjështruar edhe para teje të dërguar që u erdhen me argumente të prera, me shkrimet qiellore dhe me libër të ndritshëm. se cili njeri do të shijojë vdekjen, e shpërblimet tuaja u plotësohen ditën e kiametit, e kush shmanget zjarit e futet në xhennet, ai ka arritur shpëtim, e jeta e kësaj bote nuk është tjetër pos një përjetim mashtrues. Ju patjetër do të sprovoni si në pasurin tuaj, si në veten tuaj, madje do të dëgjoni ofendimet të shumta prej atyre që u është libri para jush, e edhe prej i dhujtarve, po në qovë se duroni dhe ruheni, ajo është gjëja më vendimtare. Dhe kur Allahu mori zotimin nga ata që i pat dhën libri, që gjithë qështu a publikoni atë njerëzve e të mos e mfshehni, por ata e lan pasdore atë për pak sen të kësajt jetë, pra bën pun të keqe. Mos mendo se janë të shpëtuar ata që gëzohen për atë që bën, e fshehen qështjen tënde, dhe dëshirojnë të jenë të lavdruar për atë që nuk e punuan, mos llogarit shpëtim për ta, nuk e than të vërteten, ata kanë një dënim të dhëmshëm. Vetëm Allahu t'i takon sundimi i qiejve e i tokës, dhe Allahu është i gjithfuqishëm për çdo send. Në krijimin e qiejve të tokës, në ndryshimin e natës dhe të ditës, ka argumente të qarta për ata që kanë arsye dhe intelekt. Për ata që Allahu ne përmendin me përkujtim, kur janë në këmbë, kur janë ulur, kur janë të shtridh dhe thellohen në mendime rreth krijimit të qiejve e të tokës, duke thënë, Zoti ynë, këtë nuk krijove kot, i lartësuar qofsh, ruana prej dënimit të zjarit. Zoti ynë, atë ti e fute në zjarë, atë e ke poshtëruar, për mizorët nuk kanë dihmëtar. Zoti ynë, ne dëgjuam një thirës që ftonte për besim, e që thoshte, të besoni Zotin tuaj, e ne besuam. Zoti ynë, na i falë mëkatet tona, na i mbulot të metat dhe pas dekjes, na bashko me të mirët. Zoti ynë, jep na atë që në përmjet të dërguarve tu, na e premtove dhe në ditën e kiametit mos na turpëro. Vërtet, ti ja ai që nuk e shkel premtimin. Zoti i tyre i u përgjesh lutjes e tyre, e tha, unë nuk ja hum mundin as njërit për jush, mashkull qoft apo femër, ju jeni njëri nga tjetri, por ata që u dëbuan për shtëpive të tyre, dhe emigruan, u munduan vetëm se ishin në rrugën time, luftuan dhe u vran, atyre patjetër do t'u ashlyej mëkatet e tyre dhe do t'i vej në xhennete në cilët burojnë lumejn. Ajo është shpërblim nga ana e Allahut, se më i miri i shpërblimeve është tek Allahu. Të mos mashtroj bredhja në për qytete e atyre që nuk besuan. Ajo është një kënaqësi e pakët, e pastaj vendi i tyre është Gjehenemi, që është vend mjerimi. Por ata që i patën frikën Zotit të tyre, ata i kanë gjenetet në për të cilat rjedhin lumejn dhe aty janë për gjithmon. Ajo është pritje nga ana e Allahut, e për të miret më e dobishme është ajo që është tek Allahu. Po edhe nga idhëtarët e librit, ka që besojnë Allahun, e besojnë atë që u është shpallur juve, e besojnë atë që është shpallur atyre, janë të bindur ndaj Allahut, edhe argumentet e Allahut në shpallje nuk i shesin për pak se ende të kësaj jete, të tillët kanë shpërblimin e vetë të Zoti i tyre, e Allahu është që dogarin e bën shpejt. O ju besimtar, bëni durim, bëni të qëndrueshëm kundër armikut, rrini të përgatitur dhe që të shpëtoni, ruajuni dënimit të Allahut. Me emrin Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit. O ju njerëz, kini e frikë Zotin tuaj që ka krijuar prej një veteje, njeriu, dhe nga ajo krijoi palën, shoqën e saj, e prej atyre dyve ushtuan burra shumë e gra. Dhe kini e frikë Allahun që me emrin e ti përbetoni, ruajeni farefisin akraballëkun, se Allahu është mbi kqyrës mbi ju. Bonjakëve, jetimëve, jepnu, kur të rriten, pasurin e tyre, dhe mos e ndëroni të pastërtin, madhin tuaj që e keni halal, me të ndytin, me haramin, dhe mos e hani pasurin e tyre të përzier me pasurin tuaj, pse ky është mëkat i madh. Në qovë se frikoni se nuk do të jeni të drejt ndaj bonjakëve, atëherë martoni me ato gra që ju pëlqejnë, me 2, me 3 e me 4, e nëse i frikoni pa drejtësis ndaj tyre, atëherë vetëm me 1, ose martoni me ato që i keni nën pushtetin tuaj, robreshat. Ky, për kufizim, është më afërt që të mos gaboni. Grave jep në dhuratën e kurorës e tyre, një qahin, më të mirë, e në qovë sa to nga vullneti i vet ju falin diçka nga jo, atëherë hane atë halal të mirë. Mendje lehtësve të papjekurve, mos u jepni pasurin tuaj që Allahu e bëri për ju më kamje, ata ushqeni nga jo, veshni dhe u thoni fjalë të mira. Provoni bonjakët derisa të bëhen për martesë, e nëse vëreni të ta pjekuri, atëherë dorëzon ju atyre pasurin e tyre. Mos e hani atë duke shka përderdhur dhe duke u ngutur para se të rriten ata. Kush është i pasur, le të ruhet shfrytëzimit të pasurisë të jetimeve, e kush është i varfër, le të hajë me maturi. E kur t'ju dorëzoni atyre pasurinë e vet, dëshmoni atë që ju dorëzoni. Mjafton që Allahu është llogaritës. Meshkujve ju takon pjesë nga pasuria që e lënë prindërit e të afërmit pas vdekjes. Edhe femrave ju takon pjesë nga ajo që lën prindërit e të afërmit. Le të jetë pak ose shumë ajo që lën, ju takon pjesë e caktuar nga Zoti. Kur të prezentojnë në pjestimin e pasurisë që ka lën i vdekurit e afërme, bonjak dhe varfnjak që nuk janë pjestartë në trashëgim, jepnu nga ajo pasuri e lën dhe atyre thuanu fjalë të mira. Le të frikësohen ata në prag të vdekjes, sikur të linin pas vete pasardhës të paaftë për të cilët kanë dro, si do të jetë gjendja e tyre, le të ruan Allahut dënimit të tij dhe le t'ju thonë jetimëve fjalë prindërore. Ata që e hanë pa të drejtë pasurinë e jetimëve, në të vërtetë ata hanë atë që mbush parkun e tyre zjarr dhe do të futen në zjarrin e xhehenemit. Allahu ju urdhëron për çështjen e trashëgimisë fëmijët tuaj. Për mashkullin hise sa për dy femra, nëse janë trashëgimtare vetëm femra, dy e më shumë, atyre ju takojnë 2/3 e pasurisë që trashëgohet. Nëse është një femër, asaj i takon gjysma. Për prindërit, për secilin nga ata, ju takon e 6-ta nga ajo që ka lënë i vdekuri, nëse ka fëmijë. E në qoftë se i vdekuri nuk ka fëmijë e ata e trashëgojnë vetëm prindërit, atëherë nënës së tij i takon 1/3. Në qoftë se ai i vdekuri ka vëllezër, nënës së tij takon vetëm 1/6. Kjo e drejtë në trashëgim bëhet pasi të kryhet vasijeti që ka lënë dhe pasi të lahet borxhi. Ju nuk dini se kush është më afër dobisë suaj, prindërit tuaj ose fëmijët tuaj. Ky përcaktim është urdhër nga Allahu. Vërtet Allahu është më i dijshmi, më i urti. Juve ju takon e gjysmja e asaj pasurie që e lën gratë tuaja, nëse ato nuk kanë fëmijë, por nëse ato kanë fëmijë, juve e takon 1/4 nga ajo që lën ato, pasi të kryet testamenti i tyre dhe pasi të lahet borxhi. Atyre, grave, ju takon 1/4 nga ajo që lini ju, nëse nuk keni fëmijë, por nëse keni fëmijë, atyre ju takon 1/8 nga ajo që lini pas kryerjes së testamentit që keni përcaktuar ose borgjit. Në qoftë se i vdekuri është mashkull ose femër, e trashëgohet nga ndonjë i largët, pse s'ka as prindër as fëmijë, po ka një vëlla ose një motër nga nëna, atëherë se cilit për tyre u takon 1/6, e në qoftë se janë më shumë se një vëlla ose një motër, ata janë pjesëmarës të barabart në të tretën e tërë pasurisë. Pas të thamentit të porositur ose borgjit, e duke mos dëmtuar trashëguesit. Ky përcaktim është i porositur prej Allahut, Allahu është i gjithdijshëm, jo i ngutshëm. Këto janë dispozita të caktuara prej Allahut. Kush i bindet Allahut, urdhrave të ti, dhe të dërguarit të ti, atë e dërgon në xhenete nën të cilin mbrojnë lumenjë. Aty do të jenë përgjithmonë, e ky është shpëtimi i madhë. Kush e kundërshton Allahun dhe të dërguarin e tij dhe i shkel dispozitat e tij, atë e shtjen në zjarr të përjetshëm, e për të është një dënim i rënd. Ato nga gratë tuaja që bëjnë imoralitet, zina, kërkoni që kundër tyre të dëshmojnë 4 vet për jush, burra. Nëse vërtetohet me dëshmitar imoraliteti, bynë ato në shtëpia derisa ti marrë vdekja ose derisa Allahu të përcakton do një rrugë për to. Ata të dy prej jush që bëjnë atë imoralitet, zina, ndëshkoni, e në qovë se ata pendohen dhe përmirsohen, atëherë hiqni dorë prej tyre, pse Allahu pranon fort pendimin dhe mëshiron shumë. Pendimi pranueshëm te Allahu është vetëm ai i atyre që e bëjnë të keqen me mos dije, shpejt pendohen. Të tillëve Allahu ju pranon pendimin, se Allahu është më i dijshmi, më i urti. Nuk është pendim i pranueshëm i atyre që vazhdimisht bëjnë punë të këqija dhe vetëm atëherë kur t'i vjen vdekja ndonjërit prej tyre të thotë: "Unë tash u pendoa." E as i atyre që vdesin duke qenë jo besimtar. Dhe tyre kemi përgatitur dënim të ashpër. O ju që besuat, nuk është lejuar për ju të trashëgoni gratë e të vdekurve në mënyrë të dhunshme, as të shtrëngoni për të marrë diçka nga ajo që ju keni dhënë atyre, përveç nëse ato bëjnë ndonjë imoralitet të hapur. Qoni jetë të mirë me to, nëse urreni ato, bëni durim që Allahu të japë shumë të mira në një sen që ju e urreni. Në qovë se dëshironi të ndëroni të amerni një grua në vend të një gruaje të lëshuarës, i keni pas dënë shumë të madhe, mos merni prej saj as një send. A do të merni atë pa të drejt e në mënyrë mizore? Dhe si mund të merni atë kur njëri tjetri ju keni bashkuar në një shtrat dhe kur ato kanë marrë prej jush një best të fort? Mos u martoni me ato gra me të cilat qenë të martuar prinderit tuaj, me përjashtim të asaj që ka kaluar para islamizmit, pse ajo ishte turpësi, përbuzje e traditë shëmtuar. U janë ndaluar juve të martoni me nëna tuaja, bija tuaja, motra tuaja, halla tuaja, tezet tuaja, bija tuaja, bijat e motrës, nëna tuaja që u kanë dhënë gji, motrat nga gjiri, nënat e grave tuaja, vjehrat dhe vajzat që janë në kujdesin tuaj e të lindura prej tjetër babai, nga gratë tuaja me të cilat patët kontakt, e nëse nuk kanë pasur kontakt me to, me gratë, atëherë s'ka penges të martoni me ato vajza, dhe janë të ndaluara gratë e bijve tuaj që janë të lindjes suaj, jo të bijve të adoptuar, dhe të bashkoni për një herë në një niqa, dy motra për posa asaj që ka kaluar. Vërtet, Allahu fal shumë, është të mëshiruas i madh.